NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Defensie in Duitsland houdt rekening met een sabotageactie op een kazerne in Keulen. Het drinkwater is daar vervuild na een inbraak. Het kazerneterrein werd afgesloten voor onderzoek, maar gaat elk moment weer open. De premier van Thailand, Shretta, is door het Hoge Rechtshof uit zijn ambt gezet. Hij had een minister aangesteld die een tijdje in de gevangenis had gezeten. Volgens het hof is dat een ernstige schending van de Thaise grondwet. Tegen de Eritrese hoofdverdachte van de rellen bij een zalencentrum in Den Haag eist het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel. De eis tegen 3 medeverdachten is 6 tot 12 maanden. De brandweer in Griekenland is bezig met het blussen van de laatste natuurbrand. De brand die zondag uitbrak heeft volgens de Griekse autoriteiten een gebied verwoest van ongeveer 10.000 hectare. En de vrouwen in de Tour de France Femme zijn bezig aan de 4e etappe. Die gaat van Valkenburg naar Luik. Contact met commentator Sebastian Timmerman. Is er al een kopgroep? Nee, die is er op dit moment niet. Even is er een groepje van een 4-5 vrouwen weg geweest. Er reed een seconde of 10 voor het peloton uit. Zat onder andere de Italiaanse Silvia Persico bij. En die is erg actief. Die heeft tot nu toe op alle beklimmingen 2 keer de Kouberg, 2 keer de Geulemerberg en 2 keer de Bemelenberg alle punten meegesprokkeld voor het bergklassement. Zij kwam steeds als eerste boven. De dames hebben die lussen door het zuiden van Nederland. Door Limburg hebben ze inmiddels achter de rug. Zeg maar het parcours van de Amstel Gold Race. Zijn nu in zuidelijke richting aan het gaan. Nog een kilometer of 8. En dan zijn ze bij de grens met België. Hebben ze zo'n 40 kilometer afgelegd. En verlaten ze na 2,5 dag Nederland. Grote publieke belangstelling. Ook in Valkenburg en omgeving. Maar die zien dus een compact peloton. Met Demi Vollering natuurlijk in de gele trui. Sebastian Timmerman, dankjewel. ANUB verkeersinformatie. Er staat in totaal 50 kilometer file. De meeste vertraging zien we momenteel in het zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Roosteren en Wessem 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Voor het bergen van een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de A16 Antwerpen richting Breda tussen de Belgische grens en knooppunt Galder 3 kilometer file met daar 20 minuten op onthoud. En op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 6 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Italië kent een flinke leegloop van zorgpersoneel naar het buitenland. Zij blijken in andere Europese landen of in golfstaten veel beter te kunnen verdienen. Terwijl Italië als snel vergrijzend land die handen aan het bed juist keihard nodig heeft. Straks hoort u daar alles over. Maar we beginnen in Myanmar, een land dat de afgelopen jaren verscheurd wordt door veel intern conflict en geweld. Het is tijd voor Buitenland. We gaan er eens over. De coup in Myanmar, het is alweer ruim 3 jaar geleden. Het beetje vrijheid dat er op dat moment was, werd volledig ingeperkt. Oppositie-icoon en Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi belandde met duizenden anderen in de gevangenis. En de militaire junta trok de totale macht naar zich toe. Maar wat die junta onderschat heeft, was het verzet dat volgde. Met name de jeugd greep naar de wapens. Young rebels willing to die and kill for democracy. In Myanmar, a fierce guerrilla war is intensifying. En journalist Minka Nijhuis volgt het land al jaren op de voet. Is ook sinds die staatsgreep in 2021 heel veel terug geweest. Om maar te blijven vertellen wat er allemaal in Myanmar gebeurt. En zij zit nu bij mij in de studio. Welkom Minka, goedemiddag. Goedemiddag. We kennen je als een betrokken journalist, zeker bij Myanmar. Maar je bent ook in heel veel andere brandhaarden in de wereld geweest. Hè? Syrië, Irak, Afghanistan. Maar Myanmar, daar doe je al 30 jaar verslag van. Waarom blijft dat land jou zo trekken? Ja, als je zo lang ergens komt, dan is een land niet alleen maar een plek waar je als journalist komt. Je ontwikkelt natuurlijk ook vriendschappen, banden met mensen, met het verhaal ook. En ik vond het belangrijk om terug te gaan, omdat toen de staatsgreep plaatsvond in 2021, op 1 februari, dacht ik, dit is niet een verhaal wat op heel veel media-aandacht kan rekenen. Mm-hmm. Ik heb unieke toegang daar. Ja. Ik heb toegevoegde waarde. Waar wil ik nu echt zijn? Dan is dat toch Myanmar. Dus heb ik andere plannen in de ijskast gestopt en ben afgereisd. En ben je daar inderdaad die afgelopen jaren veel geweest om maar te kunnen zien wat zich daar voltrekt? Kun je uitleggen sowieso, Minka, wat er sinds die coup gebeurd is? Op wat voor manier heeft die militaire junta alle macht naar zich toe getrokken? Ja, er was een periode van wat meer vrijheid, maar achter de schermen had het leger nog altijd heel veel macht via een grondwet die ze veel politieke macht gaf. En belangrijke ministeries waren nog altijd onder hun controle. Dus op de achtergrond waren ze altijd aanwezig. En dat was ook de lastige spagaat waar de Democratische Partij wel in zat. Jaag je het leger te veel op over de kling, dan is er altijd de mogelijkheid nog van een staatsgreep. Dat is gebeurd. Alleen heeft die junta zich ontzettend verkeken op het verzet wat daaruit voortvloeide. En dat kwam met name in het centrale deel van Myanmar ook uit jonge mensen. Die, die hadden die vrijheid geproefd. En vele van hun waren daar ook in opgegroeid. Anders dan hun ouders en voorouders die in duisternis volwassen waren geworden. En die dachten, we laten ons dit niet afnemen. Een toekomst, professionele carrière, ambities. Ze waren wereldburgers geworden. Ik had sommige van die kinderen op bezoek in Amsterdam, net zoals andere jonge backpackers dat doen. En die zijn de straat opgegaan. En nadat met veel geweld het leger en politie reageerden, hebben ze de wapens opgenomen. En die hebben zich dus aangesloten bij een aantal van de etnische legers die al decennia in strijd leveren met het centrale gezag om meer autonomie en gelijke rechten. Niet alle groepen zijn gaan meevechten van die etnische legers, maar wel een groot deel. Dat heeft dus geleid tot een soort van gezamenlijk verzet. Dus niet één grote coalitie waar men elkaar omarmt. Die het opnemen tegen die junta. Maar om nou heel veel bij de jongeren te blijven, Mika, want dat is natuurlijk toch opmerkelijk. Hè? Dat zijn twintigers vaak die dus met gevaar voor letterlijk voor eigen leven wapens oppakken. Heeft dat jou verbaasd, die bereidheid om dus, ja, als je zo jong bent, je zo tegen zo'n gewelddadig regime te verzetten? Ja, heeft me wel verbaasd. Net als de ouders van deze jongeren ook. En net als de junta dus. Ik ken er natuurlijk een aantal van die jonge mensen. En heb gezien hoe ze van de mogelijkheden die het iets vrijere land hun bood, met name na 2015, begonnen te genieten. En ja, het leken jonge mensen die bezig waren met hun eigen carrière en met hun iPads en mobiele telefoons. En die zijn gewoon toch heel vastberaden in opstand gekomen. En aanvankelijk dacht men ook van ja, ze zullen wel van een koude kermis thuiskomen. Maar wat mij dus ontzettend opvalt tijdens mijn reizen door de jungle is die enorme vastberadenheid. Want het is nu meer dan 3 jaar gaande, dat gewapende verzet. En de meeste van deze jongeren zitten er nog steeds. En er komen ook steeds weer nieuwe bij. Je zegt het zelf al, je reist zelf door de jungle. Dat betekent dus ook dat je met dit soort groepen optrekt? Dit soort gewapende verzetsgroepen? Ja, ik trek met verschillende groepen op. Soms zijn het jongeren inderdaad die gewapende groepen vormen. Soms zijn het etnische legers, soms zijn het medics. Die ergens in de jungle eerste hulp bieden aan gewonden. Of een arts die een klein ziekenhuisje heeft opgezet. Of muzici die aan fondsenwerving doen. Want ze maken dus, met name die jongeren maken heel handig gebruik ook van de mogelijkheden die internet hun biedt. Dat is een enorm verschil met eerder verzet. Ze hebben connecties met elkaar, ze hebben connecties met de wereld. Ze doen aan fondsenwerving. Ze gebruiken hun technische kennis om drones in elkaar te sleutelen. Dat komt allemaal voorbij als je daar kijkt. Dat je gewoon ziet hoe ze van landbouwdrones ergens midden in de jungle dan aanvalsdrones aan het sleutelen zijn. Of handgranaten staan te boetseren. En dan vraag je van, ja, hoe kom je daar nou bij? En dan hebben ze dat van internet geplukt. Ja, van YouTube-filmpjes. Ja. Je bent zelfs bij militaire trainingen geweest, hè, waar nieuwe recruten worden getraind. En daar hoorde je onder andere dit. Ja, wat was een soort militaire oefening waar je bij was, waar je geluid van hebt opgenomen? Ja, dit zijn dus jonge mensen die voornamelijk uit de steden nieuw in de jungle zijn gearriveerd. En dat heeft ermee te maken dat de junta eerder dit jaar, omdat ze zo'n enorm troepentekort hebben, een oude dienstplicht weer tot leven heeft gewekt en dus jongeren oppakt. En de meesten hebben daar helemaal geen zin in. Nee? En die vluchten of naar buurlanden of zoals deze groep. Het waren zo'n 70 die hier getraind worden. Maar er zijn honderden, zo niet duizenden meer. Die zeiden, ja, als we dan toch moeten vechten, dan vechten we liever bij het verzet. Dus dat is wat je hier hoort. Een groep nieuwkomers trainen met houten geweren in de hitte. Er vielen er ook een paar flauw waar ik bij was. Ze krijgen ook politiek onderricht. Maar ja, er is dus ook steeds weer nieuwe aanwas. En hoe verklaar jij, Minka, dat het leger in Myanmar, wat natuurlijk stevig bewapend is, goed georganiseerd is, dat die zoveel moeite hebben om deze gewapende groepen, zoals je het zegt, die trainen met houten wapens, die op YouTube moeten leren hoe ze granaten in elkaar zetten, dat ze die maar niet onder de duim krijgen? Ja, voor een deel zijn er natuurlijk ook oudere etnische legers, hè, die tegenstand bieden. Mm-hmm. En dat zijn geen houtje-touwtje legers meer. Dat zijn echt goed geëquipeerde, ervaren gevechtstroepen. Dus die zijn ook een geduchte tegenstander. Maar ja, voor het eerst in de geschiedenis heeft het leger van de junta het probleem dat ze door vrijwel het hele land tegelijkertijd moeten vechten. En voorheen konden ze vaak via verdeel en heers de ene groep aanvallen, de andere dan tijdelijk met rust laten. Nu komen ze troepen tekort. Het moreel is laag. Er zijn veel deserteurs. Als je ook mensen spreekt, dan ik spreek regelmatig met hoge militairen die gedeserteerd zijn, die nog wel contact hebben met de achterblijvers op de basis. En dan hoor je vaak dat die ook weg willen. En in zo'n telefoongesprek hoor je dan ook echt de explosies op de achtergrond en hun huilende kinderen. En ik had een heel bijzonder verhaal onlangs nog, dat het moreel ook zo laag aan het worden is, dat het leger zich in toenemende mate van een soort zwarte magie bedient ook. Zo. Om zichzelf moed in te praten en de tegenstander te verzwakken. Ja. Dat is een... Want is er nog wel steun voor dit regime überhaupt onder de Burmezen? Kunnen ze nog rekenen op enige support vanuit de bevolking? Nauwelijks. Dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk als er uit protest wordt opgeroepen tot een stiltestaking. Hè? Dat gebeurt minstens één keer per jaar. Dan zijn echt grote verkeersaders in steden als Yangon en Mandalay bijvoorbeeld, die vallen stil. Dat mensen aan die oproep gehoor geven en thuis blijven. En ja, het heeft niet alleen te maken met de wreedheden van het leger, maar ook gewoon met de dagelijkse kommer en kwel. De economie is ontzettend ingestort. Mensen kunnen nauwelijks het hoofd boven water houden. Gezondheidszorg en onderwijs hebben enorme klappen gehad. Dus het bestaan is ongelooflijk zwaar geworden voor mensen. En dat geeft ze toch voor een belangrijk deel, geeft ze daar de militairen wel de schuld van. Ja. En terecht natuurlijk. En dat veel mensen bereid zijn om vervolgens zich ook aan te sluiten bij het verzet, dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat zelfs bekende Burmezen dat doen. Hè? Zoals deze muzikant bijvoorbeeld. Wie horen we hier, Minka? Ja, dit is een rocker. Hij kwam uit een bekende band in Myanmar. Ja. Hij was ook de fotograaf van de band. En net als heel veel andere artiesten heeft hij zich na de staatsgreep aangesloten bij het gewapende verzet. De leider van de band was ook in de jungle, is daar overleden, vermoedelijk aan malaria. Want ja, daar sterven toch ook minstens zoveel jonge mensen en anderen die de jungle niet gewend zijn aan malaria. Ja. En ik was in het kamp waar hij dan onder de frontlinie even aan het uitrusten was. En zoals altijd zijn daar gitaren, ukuleles, die slingeren daar ook tussen de geweren. Dus wij kwamen aan het eind van de middag dat kamp binnen en muziek zweefde al tussen die bamboehutten. En mijn metgezel en arts die zei zo, deze jongen kan wel spelen, wie is dat? Dus ja, toen ben ik met hem aan de praat geraakt en hoorde ik dit verhaal over hem. En hij is dus echt een bekende muzikus in Burma, in Myanmar. Ja, je gebruikt het allebei, hè, trouwens, Burma en Myanmar overigens. Ja. Maar wat zegt dit in die zin? Dus dat zelfs dit soort bekende muzikanten gewoon denken, ik leg mijn gitaar neer en ik pak het wapen op? Dat dit een heel breed gedragen verzet is. Ja. En dat de prijs die ze betalen natuurlijk wel heel hoog is. Het gevaar is natuurlijk ook wel dat jonge mensen dat die gewapende strijd een beetje gaan verheerlijken. Terwijl het natuurlijk uiteindelijk heel erg tragisch is allemaal. Maar wat mij toch elke keer opvalt, ik kom daar nu al meer dan 2,5 jaar en ik ga vaak terug naar dezelfde mensen ook. Dat opgeven niet in een woordenboek voorkomt. En ik zie dus ook dat ze betere wapens krijgen, dat ze meer ervaren worden, deels beter samenwerken ook met die etnische minderheden. Lang niet altijd, want er zit ook frictie natuurlijk tussen al die bevolkingsgroepen. Kun je dat uitleggen? Want het is inderdaad natuurlijk vrij. Ze hebben allemaal één gemeenschappelijke vijand, dat is de militaire junta. Maar er zijn inderdaad heel veel verschillende etnische groepen. Die hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen belangen. Dus stel dat die groente aan ten val wordt gebracht, dat betekent dat natuurlijk niet dat het ineens pais en vree is waarschijnlijk. Nee, zoals een commandant ook tegen mij zei, die al heel wat jaartjes meedraait. Ja, winnen is nog het makkelijke deel. Onze grootste uitdagingen komen daarna. Niet dat het land uiteen zal vallen als een voormalig Joegoslavië. Dat zijn toch doemscenario's die een beetje te gemakzuchtig zijn, maar dat er grote ingewikkelde kwesties als bijvoorbeeld de positie van die minderheden, dat die liggen te wachten en dat je met een land te maken hebt dat bijna failliet is en waar de instituties zwak zijn en heel veel wapens zijn. Ja, dat hangt wel boven het hoofd. Nou is China de belangrijkste bondgenoot van de junta van Myanmar. Vandaag zag ik is de Chinese minister van Buitenlandse Zaken ook op bezoek daar. Hoe kijkt China naar wat er zich daar nu afspeelt? Die zullen toch ook niet blij zijn met het feit dat die junta blijkbaar zoveel moeite heeft om überhaupt staande te houden tegen al die verzetsgroepen. Ja, zeker, zeker. Ja, China is een belangrijke bondgenoot. Andere landen in Zuidoost-Azië ook wel. Maar China heeft grote belangen, economische belangen, zoals grondstoffen, olie, gaspijplijn die dwars door het land loopt. Geopolitieke belangen, maar ja, China wil één ding en dat is stabiliteit. En in de eerste instantie is er wel van uitgegaan dat de junta die zou brengen. Maar net als heel veel andere internationale deskundigen heeft China dat toch verkeerd ingeschat. Dat dit verzet is gewoon veel sterker dan werd ingeschat. Dus je ziet wel dat op lokaal niveau en ook met leiders uit de politieke verzet China daar toch wel naar zit te kijken van op welk paard gaan we wedden. Ja. Maar hoe dan ook, één ding is zeker, China heeft geen belang bij een democratisch Myanmar. Maar gaat zeker niet zonder meer ten koste van alles achter een verliezende partij staan. Nee. En maar steunt China het ook militair op alle mogelijke manieren? Ja, er zijn nog steeds wel wapens uit China en die naar de junta gaan, ook uit Rusland trouwens en deels uit India. En via allerlei sluiproutes komen er ook nog wel internationale wapens naar het land. Dat is natuurlijk het probleem dat zo'n internationale handel is met heel veel tussenpersonen. Daar krijg je ongelooflijk moeilijk vat op. Hoe zal zich dit ontwikkelen, denk je, Minka, de komende tijd? Hoe lang zal de adem zijn van die rebellengroepen, van het zich verzetten tegen zo'n junta? Die adem is wel lang. En ze zijn ook, dat valt me op als ik daar ben, dat het is natuurlijk een ontzettend hard bestaan. En met heel veel verlies en moeilijke dagelijkse realiteit. Het is gevaarlijk. Het zijn overal bunkers inmiddels, want de junta heeft nog wel in de lucht overmacht. Maar ik vind dat ze toch behoorlijk gemotiveerd zijn. Dat blijft mij bijden en het valt me elke keer weer op. Dat gaat niet voorbij. Blijf het voor ons volgen, zou ik zeggen. Minka Nijhuis, heel veel dank voor je komst naar de studio. Buitenland. Uitgelicht. Het is weer tijd voor de rubriek Uitgelicht. En die is vernieuwd, want vanaf nu gaan redacteuren van Bureau Buitenland op zoek naar het verhaal en ook de personen achter het nieuws. En dat doen we dit keer in de Italiaanse ziekenhuizen en verpleeghuizen. Il futuro è all'estero, dove mezzo milione di giovani italiani negli ultimi 10 anni ha già deciso di trasferirsi. arricchendo i paesi stranieri con un capitale umano la cui perdita ci costa in media 14 miliardi di euro l'anno. Ja, wat u hier hoorde in dit nieuwsfragment is dat Italië worstelt met vertrekkend zorgpersoneel dat naar het buitenland vertrekt. Goede opgeleide artsen en ook verpleegkundigen worden met aantrekkelijke salarissen door commerciële bedrijven weggelokt. En mijn collega Sonja Pleumekers is hier ingedoken. Zit bij mij ook in de studio. Sonja, hallo. Hi. Goedemiddag. Vertel, waar stuitte je precies op toen je hier indook? Ja, zoals je zei, er is dus een witte vlucht eigenlijk gaande van zorgpersoneel dat uit Italië vertrekt. En toplocaties, hele populaire locaties daarbij zijn de Golfstaten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk. Maar waar ik dus achter kwam, is dat Nederland hier ook een rol in speelt. Mm. En dat er Nederlandse wervingskantoortjes zijn die ook actief in Italië op zoek gaan naar mensen. En ik kwam dus bijvoorbeeld in contact met Alice. Dat is een verpleegkundige die vanuit Milaan ongeveer een jaar geleden is verhuisd naar Nederland om hier te komen werken. En wat vertelde zij jou? Waarom, en niet alleen zij, maar dus vele anderen ook, willen ze naar het buitenland? Heeft het inderdaad alles met geld te maken? Nou, wel voor een groot gedeelte eigenlijk. Want wat ik veel hoor, en ook van Alice, is dat ze eigenlijk niet per se graag Italië willen verlaten. Maar het heeft echt met de werkomstandigheden te maken dat ze zich gedwongen voelen. Dat gaat inderdaad om het salaris, maar het gaat ook om de werkomstandigheden. Dus Alice, mm-hmm, bijvoorbeeld, ze werkte in een residenza sanitaria assistenziale. Dat is een beetje zoals het bejaardenhuis bij ons voorheen was. Ja. En zij omschreef dat ze in een dienstensysteem zat waarbij ze elke 5 dagen een hele nacht moest werken met weinig mensen of veel patiënten. Waarbij zelfs een van de andere verpleegkundigen officieel al met pensioen was. Dus dat kwam er allemaal eigenlijk bij op. Ja. Maar wat wel de druppel was die de emmer deed overlopen, was wel inderdaad dat ze er ook nog eens heel weinig voor betaald krijgt. En dat heeft ze mij ook verteld. Perché a queste condizioni al giorno d'oggi uno non ce lo si può permettere. Perché come vivo? Cioè, perché dovrei fare un lavoro che io amo profondamente se non mi dà da vivere? Ja, dat is eigenlijk heel schrijnend wat ze hier zegt. Want mm-hmm, ze zegt, ik hou heel erg van dit werk wat ik doe. Maar hoe kan iemand van mij verwachten dat ik dat nog doe als ik er niet eens van kan leven? Ja. En dat heeft ze ook wat verder toegelicht. Een standaardcontract van een verpleegkundige in Italië, dat is een salaris van 1500 euro per maand. Nou ja, als je dan nog een huur moet betalen, zij had bijvoorbeeld in Milaan een huur van 900 euro. Ja, dan blijf je echt aan het eind van de maand blijf je over, ja, met gebakken lucht, zoals ze zelf zei. Dus ja, vandaar dat helaas veel mensen zich gedwongen voelen om het land te verlaten. Ja, zware werkomstandigheden, lage salarissen vergeleken dus met andere landen. Maar hoe komt ze dan vervolgens in Nederland terecht? Hoe gaat dat in zijn werk? In mijn research ben ik erachter gekomen dat die wervingskantoortjes dus echt actief op zoek gaan in Italië naar mensen die hiervoor in aanmerking zouden komen. Ja. Dus ik heb met een recruiter gepraat en die zei, ik ga dan op zoek op sites als Indeed en andere websites naar potentiële kandidaten. Alice is ook door zo'n recruiter benaderd. Ze is gewoon opgebeld met het aanbod van, je kan in Nederland komen werken, dan krijg je dit, ja, salaris. Ze regelen ook de bureaucratische rompslomp voor haar, dus het regelen van een BSN-nummer bijvoorbeeld. Maar ook het vinden van een huis zelfs. En natuurlijk de taalkursus. Dat is ook niet onbelangrijk als je in de zorg moet, nee, werken. Dus ze heeft 3 maanden Nederlands geleerd. Deels ook in Portugal. Daar zat ze in een residentie met allemaal verpleegkundigen vanuit allerlei landen om Nederlands te leren. Ze krijgt nu nog steeds Nederlandse les om naar B2 niveau te gaan hier in Nederland. En ze is er zelf eigenlijk tevreden over hoe dat allemaal is gegaan. Ze zegt dat ze blij is dat ze nu hier werkt. En wat voor haar heel leuk is, is dat ze in de thuiszorg nu werkt en ze kan dat hier doen, omdat in Italië kan dat niet zonder rijbewijs. Maar hier in Nederland kan je gewoon met de fiets van huis naar huis. Dus het gaat echt heel georganiseerd. Wordt er vanuit Nederland op die manier in een land als Italië gekeken en mensen letterlijk contracten aangeboden, taalkursussen aangeboden om ze vervolgens naar Nederland te halen? Want hier is natuurlijk ook een tekort aan met name verplegend personeel bijvoorbeeld. Ja. Maar wat zijn de consequenties voor Italië dat zoveel mensen daar wegtrekken uit deze sector? Ja, daar zijn grote zorgen over, want Italië heeft ook met een enorm personeelstekort in de zorg te maken. Dat zie je op sommige plekken ook al echt, dat er eerste hulpen gesloten moeten worden of dat afdelingen samengevoegd worden, maar dat er dan eigenlijk te weinig plek is. Dus dat bedjes op de gang moeten staan. Enorme lange wachtlijsten. Dus de problemen zijn eigenlijk al heel hoog. Ik sprak met de vakbond Nursing Up en die zei, of die noemde het een aderlating die onherstelbaar dreigt te worden. Zo. Dus zij zeggen echt van, er moet nu iets gebeuren voordat het nog erger wordt.